nak ja la di la haut de de ka ma le ye haut di pong ya bo pong ya pyo saka ko na ma thong mu chao ma phong yi khyi twa ni dong nyak ga ananda phaya pwe twa ji de li pya oh ai ya da nak ja bi song ga ni mi ni da bo de ka ma le ye he pong ya ma le ya ni ngat le ha phong yi chao na lou ni bi di lu a pyo ba mae ni ma khet phu la ha da ka do ha nga wa da na ne nga mi yi ya ni ni de ka jin ba de tu pa kan ga အနန္တဘုရားဘွယ်ချင်းညီတဲ့ကျင်းပါနေတာနင်းမမသွားခြင်းမူလားမိကြီးလား မသွားခြင်းမောင်တော်ကျုပ်တော်မသွားခြင်းမောင ်အမေမေမေ ကိုရေရောင်ဒီရောင်ရောင်နဲ့ငါကမိလိုဝါသနာမပါဘူးဟာ အေးပါအေးပါအေးပါ နင်းသားအားရှိပွဲလန်းတဲ့ပင်တွေရှောက်ကြည့်နေတာသိလားစွန့်တော်ဘျိုးလိုဖြစ်တာတော့တချင်းလိုဆိုမိလို့ဖုန်ကြီးတံပေးတာနင်းဖြစ်သေးတယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအ ာ ဒီကောင်ကအငင်ယူဇာယူဗျာ အကွင်းရလေဗျာဘွားတောင်းကြနေပြီဒါကတပည့်တော်ဝါသနာနဲ့တပည့်တော်ပါကဲပါမိအေးဟာဆောင်းရွက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးလုံမနေနိုင်ဘူးဆောင်းအောင်တောင်းထမ်းပြီးကြောင်းရောက်ပြရဦးမှာ ကောင်းပါပြီတဲ့တော့ကဲကြွပါတော့ကြွပါကြွပါနေမြင့်လို့ကိုရင်ကြီးဆွမ်းလန်းနေပါဦးမေ ဆောင်းရွက်ဆွမ်းတော့ဟဲ့ပုံည ဖေရ ညံ့ညံ့လာစမ်းပါဟဲ့မင်းကြည့်ရတာနှေးတုံနှေးတုံနဲ့မိုးတဲ့တော့မေဟာပုံညရတော်ကြငါဆောင်းကနေပါဦးမေပုံညရ ဟုတ်တယ်ကိုရင်ကြီးကကျောင်းကဝေးကြီးကြံနေတာကျောင်းရဲ့မွန်းတိတ်သွားမှာပဲဘုရားဆုံးတော့ကန့်ရမှာနဲ့ဆုံးသားရဲ့အချိန်မမီတော့ဘူ းအဲ့ဒါနေကြောင်းဟာနေကြောင်းကျောင်းမရောက်ခဲနဲ့ဆောင်းကရတော့မေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲနင်ကတော့ပဖျက်နှစ်ဖျက်နဲ့စားလို့ရတာပေါ့ပုံညရဲ့ငါမှာသာ တပည့်လိမ်မှာဆရာအားပါလို့ဆိုသလိုတပည့်တော့အကြံပေးမယ်လी လောက်လောက်ဆောင်းမအောင ်ဟိုပခံဘုရားကြီးကြည့်လိုက်စမ်းအင်းအများကြီးပဲမို့လား ဟုတ်ပါဘူ းဖခင်တဆူဆူမှာသွန်တင်ပြီးကိုင်းကြီးသွန်ဖုံးပေးဖို့ပဲပေါ့ဟိုကြောင်းမှာဥပဇင်းမှာမရှိဘူးဟာ အေးငါအကြံကောင်းတယ်ပုံကြရဲ့ကောင်းတယ်ဘယ်ဖခင်မှာသွန်တော့တင်ပြီးငါဘယ်လိုသွန်စားရမလဲပြောပါဦးဟာပုံကြရ ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီဖခင်မှာသွန်စားကိုင်းကြီးရယ်နော ်ဒါမရှိခဏဖခင်ဟဲ့ပုံကြရဲ့ ကိုင်းကြီးကလည်းဗျာကွာတောင်းကြနေပြီမရှိခဏဖခင်မို့အချင်းမရှိတော့ခဏဝင်ဖုံးပြရတာဗောဗျာ ။ကဲဒီလိုဆိုနင်းဆွမ်းကပ်ဖို့ပြင်မိတော့ဟဲ့။ဟာယ်ဟဲ့ဗုံည ဖေဟာ နေကလည်းပူလိုက်တာကွာရရဆက်ဆက်ပါပဲ ။ဟုတ်တယ်ကိုရင်ကြီးရဲ့ကြောင်းမှဆိုဆွမ်းစားပြီးဒီအချင်းကိုရင်ကြီးတင်ရေးတမောအိတ်တတ်တာပဲမို့လား ။ဟုတ်တာပေါ့ပုံကြရပိတ်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တလဲပုံကြရဲ့ ဟောတပည့်တော်ရှောက်ချင်တာကဒီမရှိခဏဖះမှာခဏနာပြီးနေအေးမှကြောင်းပြန်ကြတာပေါ့ဖះ ငင်းလျှောက်ထားလို့တော့တထောက်နားပါမယ်ပုံကြရဲ့ဒီလိုပြုတ်ကျင်တာကတို့မှာအာဘမကင်းဘူးဟဲ့ ဒါကြောင့်မို့တပည့်လေးမှာဆရာအာဘလို့မို့တပည့်တော်ရှောက်နေတာပေါ့အ ေးလေမရှိခဏဖះမှာတို့ခဏနားတာအာဘတော်လွတ်ကောင်းပါရဲ့ဟဲ့ပုံည ဖះ အာရဖုံးပြပြီးတဲ့ငါအတွက်ခေါင်းပြင်လေကွယ ်နေပါဦးဖះတပည့်တော်အဓိကထားပြီးသိကျင်တာကမရှိခဏဖះဟာဆူတောင်းပြည့်ရဲ့ဆိုတာမှန်ပါသလားဖះ ဟဲ့ပုံည ဖះ ငင်းမယုံရင်ဆူတောင်းကြည့်ပေါ့ဟဲ့မရှိခဏဖះအကြောင်းငင်းသိလေမပေါ့ဒီဖះဟာတာပညာဖះမဟုတ်ဘူးဟဲ့ ဟင ်လှဲဝင်ရိုးသာတညာညာဗကံဖရားတွေကဖရားဒါယကာကြီးတခိုးကြီးမုံမောင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဆူတောင်းပြီဖရားဟဲ ့ဘယ်လို့ဖရားတခိုးကဖရားတဲတယ်လို့ဘယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်လဲဖရား ကဲဒီကောင်အာရံကောတချိန်ကဗကံပြီမှာရှေးစာခေါနာမထေကြောင်ကြီးကရွှေဖြစ်ပြီးရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာလို့မုတ်ဆိုးမှတောင်ဖရားတဲတယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားဟာ ဒါကတော့အများအသိပဲဖရား အေးလေဘုရင်ကအစပြည်သူပြည်သားတွေဖျားတယ်တော့တခိုးကြီးငုံမောင်လဲကြိုးချောင်းဆင်ရင်ပြီးဖျားတယ်ခြင်းသိပေါက်တော့ကွာဒါကြောင့်သူဟာဘုရင်ဘာနာပစ္စည်းကိုမရှိလို့ခဏယူပြီးအများပြည်သူရဲ့ကိုစားဒီဖျားကိုတဲခဲ့တာပေါ့ပုံညရ ဩဒါဖြင့်မရှိလို့ခဏယူတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တခိုးကြီးငုံမောင်ရွေချက်ကဘယ်လိုလဲဖျား ဟဲ့ပုံညရဲ ့ဖျ ားဘုရင်ဘာနာဆိုတာပြည်သူပစ္စည်းပဲကွာသူအတိတ်ထံကနိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မရှိလို့ခဏယူသူ့မူကအများအတွေ့ဖျားတယ်လိုက်တာပဲကွာ အော်လောကလောကမရှိလို့ခဏယူမရှိလို့ခဏပေး Mesikana loka bala. Mesikana sinonya paya. Tabiro a subedna hava. Mesikana boagli loka lema. Matamaya tanaya dikhi. ไม่ใช่คณะสิคณะเนี่ยโลกายีบามาเมียชินญะพะยาตะบี้รออาสุเปตนาวะไม่ใช่คณะมองปูญาเยโหอะกะลีสะปะสิกูบาอืมไม่ใช่ลูกคณะอยู่ไม่ใช่เห็นคณะปีอ๋อไม่ใช่คณะโลกายีดาริวะ ไปเด็กชายอยู่ดิเล่จริงเลยอะไรบ่ว่าเจ้านี่บ่ล่ะเป็นนี่สิไม่ใช่คณะพยามาไม่ใช่คณะเจ้านี่ตะกูรีสุญีนี่เลยสิฮะสิทธิ์ဝင်ซ้าเสียก้าวหน้าเว้นเนาะหึมะลิเค้าเหมียวว่าบดุนี่แหละจมารัวพยาผู้ดิบาสิประกันพยาดิสวงผู้ยิน ดีมะชิกนะพะยาวินพูดาเลยหุบบ่ะเจ้ามารู้ดีพะยาโหยกนี่ล่ะจาบาบีชินทะชินสู่ดาก้าวหมดน้าหนองนี่จ๋าบาฮ่าชิไล่ดาบาดีโลฉีอยู่ดอแลบ่เจ็ดดอบาบูยาชุกกะแลบ่เคีวอะตันกะแลบ่ซู้บูเอชินมินดาลุกกะไลหึฮ่าชุกกะแลวาวาดนะบาเลยดาโหตะนี่เราขึ้นมาบาบา จุกกุญญีก็เลยไปเรียนพ่อท่าได้จุอ่ะเอกมุขะมิ้นผิดมั้ยไอ้หลูมิ้นไม่ผิดเห็นน้องจุมิ้นน่ะผิดมาอ่ะสิอุลีจมตะโบจ๋าตั๋วบีสิ้นผิดฉินเนี่ยมิ้นตาจมอกุญญีปี้ไหนมาดิหึตะกะล่ะอ๋อมิ้นมันนอกจ๋าวะเนี่ยจุกอ่ะอนุปัญญาอุทัยวาสนาบาล่ะเกเอ ကမရကဘယ်လိုအကူကြီးပေးနိုင်လို့လဲဟိုကမရကဘယ်သူလဲအော်ကျမအနန္ဒဖျားပွဲမှာလာကနေတဲ့ဇက်တဲ့ဟာပြည့်စက်မင်းသမီးမြတ်ဝီပါလားပြည့်စက်မင်းသမီးမြတ်ဝီဟာဒီကျွန်တော်ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဟိုကျွန်တော်နာမည်ကပုံမြပါဦးနေရကဦးကြီးကျောင်းဦးမလေးဦး ကျွန်တော်တချင်းနဲ့သိဆိုတတ်တယ်တချင်းလေးပါလေးလေးရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဝါဒနာသိကြည့်ရပါပဲဗျာဟဲ့ဒါကြောင့်မြတ်ဝီရေကမင်းသားလောက်ပါလားလို့ရှင့်ကိုပြောနေတာပေါ့တကယ်ပါရှင်ခုဆိုတဲ့တချင်းကလေရှင့်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဆိုရင်အဆိုးပါဘူးဟာဘောဒီမရှိခဏဖရားမှာသူ့တောင်းခဲ့တာကျုပ်စုစုတောင်းနေပြည့်ခဲ့ပါပြီဗျာဒါဖြင့်ဇာတ်ချက်ကို ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲရမှာလဲဗျာဟင်မြတ်ဝေကြီးဟင်ကိုကရှင်ဘာကြောင့်ကျမတို့နောက်ကိုလိုက်လာတာလဲဟင်ချုပ်လာရမယ်မြတ်ဝေကြီးချုပ်လာရမယ်ဟင်ပောက်ကရဲ့ရှုခဲအလှတွေကိုမိန်းမောတာယာနေတဲ့မင်းတို့ကိုနှောက်ရက်ဖို့လိုက်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဒုစက်အဖွဲ့ထဲမှာအရေးပေါ်နေလို့မင်းကိုရှာပြီးတိုင်ပင်မလို့လိုက်လာရတာပါစက်ထင်းမှာဘာတွေများဖြစ်နေလို့လဲပြောစမ်းပါဦး ဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုငါအုံတော့ခဲမှာဝေခွဲလို့မရဘူးမြတ်ဝေကြီးအဲ့ဒါခက်နေတာအော်ဘာလဲကူပိုကကန်ထရိတ်နဲ့စကားများလို့လားဓမ္မမဟုတ်ရုံပိုင်ရှင်နဲ့စကားများလို့လားမဟုတ်ဘူးမြတ်ဝေကြီးမဟုတ်ဘူး ဇာထဲကပြဿမင်းသားဖိုက်တာအောင်မုံဖွဲ့ပြေးသွားလို့ဟုတ်တော့ငါဘာဆက်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုအလေးပေးပြီးစဉ်းစားနေတာရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညဆက်ဘယ်လိုကားကြမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခက်နေတာပေါ့ လူမှုဒုက္ခတွေကိုတပေါင်းတစည်းတည်းအခက်အခဲဖြေရှင်းနေတဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဇက်အဖွဲ့ကိုငွေကုန်ခံထောင်ထားတဲ့ငါအတွက်သိစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲကိုကောင်။မြတ်ဝေကြီးစီကိုအလေးထားအပြေးလွှားလာခဲ့တာကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်များရနိုင်မလဲလို့။ဟောဒါနဲ့သူကဘယ်သူလဲဒေကလည်းမြတ်ဝေကြီး။အေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဘာပဲဖြစ် တို့လိမ့်မယ်နော ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူတို့အာမခံမှာလိမ့်မယ် Hoda mula, mama miawui. Kupu nyaro li, ludo me. Kekupu ka, cuma tu ye cing uti bihabi. Si awno dinya kahamabe. Ni zama umiawui. Tu cium belu ti belu nale belu tu bopo belu tungda bi belu amim ne miaminga. Gua dong jani kupu ka ye. Cui cang payang ti, punya cang uli. Hori mama miawui. ดิอ่ะบ่พี่เกกุปูกาศีลเล่สิทธิ์ชะอองตนตีหญุ่มปะปิ่บปิ่มีดินี่ญาตวยกะไคบุอะก้องซุงจิมะอาจารย์ยันไปดาเวเอ๋วะลีมะศีขณะอะต้องชะซูราโลอะต้องหนอชะยามาเวดินี่ญาตวยเมฮาโดษะเทกะปะซะเมนากุปูญะบ่ฮู้ล่ะปะซะนำเมกะรอปอกกันกูน้อมสานมะตีนเด้ ตัวจีชิดตัวมาบ้างนะมาลีจีอภีลาบีนกคุ้มเสร็จตาหนิงนกบุลามองมองอีนมารอลีเมียวุยอู้มองมองกุบุญญามองนอรู้ตัดตัวจีบะเย่อเม็งเนี่ยเนจาจุนตะบงยังหนิงเน้งบุสิทธิ์ฉิถั่วย่าดอมเหมะนมารอมองนอนมารอลีเย็นอีอองอภีลาบีมองดอนกคุ้มเสร็จตาบ้างมองมองอี นมารอโอ้เตียวเทท้าลุมองรอตวายหนอนมารอลินี่ซียิเซชวยเมี้ยยิมะเซงกูลุเวเนียมาเวมองมองอีตะเกตวารุมาละมองมองมองรอมะตวายจิมามูนมารอเยจัสยายีกูปูกากะเอกว่าตองจะนี่บะเพียงอเม็งเนาะมะตวายยิมะผิดพูนมารอเยนมารอพี่ลี ช่วยกวยลูกอธิจุยาพี่หม่อมๆเอ๊ะดิลูกสู่ไม่ตั้วหรอกญาติหูยจุ่ไม่ตั้วหรอกโหขะเหมี้ยงงูนี่ล่ะจุ่ตะนาลงโลเปียโอ้ดิลูกเล่มะหุกูนี่หม่อมๆเอ๊ะบะยิ้นอเม็งซูอะมะหุกมะหุกญาติหูยก็ไม่ตั้วสิจูล่ะเอ๊ะญาติหูยงูนี่ลูกจุ่ไม่ตั้วหรอกญาติหูยกูจุ่ตะเคเฉ็ดตาโหโหมะศีขณะพะยามาสะตุยเลยก็จุ่ยินเนี่ยมาฉิ่ขึ้นมีดาบาเปียญาติหูยกูลูกงูนี่တော့ จุ๊กสิ่งมากองพะยาแกกว่าไม่ตั้วหรอกยาซะๆๆแกๆโอ้ข่าล่ะเว้ยสัตว์ตัวปี้หยาบาบีโอ้โกปุญญะรออุทุบิไอ้นี่ดิชุบปิกุมิงาวินไถ่มาบาเว้ยกูรอลิพะยากูรอลิพะยาสิทั่วโพอฉิ่งติมาบีบะยิ้นอไม่มาพะยาหุตั้วบิมอมๆยีปอกกันปี้กูนึกเสร็จไม่ตีมานี่สิไหนลุเปลี่ยนล่ะเด้มองพะยากูมันตะบีญูยีล้องลุ ตุ๊จี้โหจุบะเมมอมมองเอ้กว่าตองจากูมีซอซอก็တော့ตะมิ้วคู่တော့ตะมิ้วอติ้หลွတ်ပြန်นี่ဒီမှာกูโบกดีค้ํามาจုတ်เส้นน่ะถั่วเป้ญะวุยีเนี่ยอตุรุณีแค่จินเลยเปียไม่ผิดหูล่ะกูโบกก็ลีตีไล่ป่าတော့เปีย มาญาวุยอืมพาลีกุปุญญาญาวุยโหมะมะญาวุยโหลมะขอซ้ํามานี่โหโหแก่บามะมะอู้เอ้โหญาวุยโหญาวุยโหจะอภเวมะเนฟันเปลี่ยนจ้าร่อมเนาะอู้กุปุญญาเอกุปุญญาโหญาวุยเปียวบีบีเป้ติฉิ่งจ้าเอง กูปุญญาผิดศีลจินาริพี่อ๋อญาติหูยกุญญีไปบ่มั้ยลูกเปียวยี่บ่มล่ะตุบัวกูไม่ศีขณะอต้องฉะตั้วไปแม้จุกก็รอญาติหูยเนี่ยไม่คว่นไหนมูอ๋อญาติหูยด้วยสะแท้มาบาไปลุอย่าลุอย่าใช้ลุอย่าเปียวไปบ่ล่ะญาติหูยเอออ๋อกูปุญญาเอดีสะแท้มาญาติหูยอ่ะ ญาติซาบีอ้าไล่ละเปียสะมีนมีบาเสร็จเสียหลุชวนเนาะกูโปกายะตะบ้อพอญาติหูยบลูซันฮู้หนูบาอืม ปอกกังโกนอกสันไม่ตีมานี่สุเรซะลันหาตะเกียวเมียผิดลาออกมาล่ะยังญาวีอยู่ซะอภวยจีเปลี่ยนตัวเห็นเนาะจุบเบลูผิดจําเลยสุดาเมียวีคันซาจีซ้ํามาเด้ออ๋อถ้าจังเลยกูปู่ญาวเมียวีตะนาลูกไม่เปลี่ยนเลยสิทธิ์ชั้นตาอ๋อสุบีตูๆช่องเลยนี่ดาปอแกกูปู่ญา พี่อาริแลผู้บีบีนี่เลวินเนาะเมกูชื่อกะตมารันมากูปุญญะเนี่ยเมี่ยวยีนั่งคุยจะบ่าวซุเนาะอ๋อเมี่ยวยีเอ้ยกูปุญญะดีดีเย็นตื่นละบีโหลีออกจะละบีกูจะเมี่ยวยีเฮ้เฮ้เมี่ย ตัวนะเห็นไหมตัวนะทุกข์ขับมาเลยลีบีมูรีจ่ายนี่ลูกแล้วแล้วเรามาเมียเราว่ะล่ะกูปุญญากูปุญญาลีบีเสียบีขณะมุกูจ่ายอ๋อลาลาเมียวีลาลาโอ้เสียมามุกูจ่ายอ๋อเนาะกูดีกูดีโอ้มูรีสุกูมีลาลาเนี่ยล่ะ ติติฉันนี่แหละเมียหวยฉันนี่จะกุปุญญาเองมึงอ่ะแลคุติไม่เสียได้หรอกเสียแล้วใกล้นี่ตรงนี้ยอยอเมียหวยติตุอินีนี่ถ้าเวทันเนาะอ๋อเฮ้ยนี่ว่าสิกุปุญญาเองกุปุญญาติพี่แล้วฉันนี่บ่าวเมฉันนี่สุดาจนตะดิไม่ท้าได้มาวเมียหวย ฉันเห็นสุราจนตะดิไม่ท้าได้มาวเมียหวยฉันเห็นเนี่ยก็อปูฮะเปลุอี้ดำมาไม่ยิ้มได้มาวกูปุญญาเหรอกูปุญญาเหรอกระทู้กูโนยิ้มได้มั้ยสุราเพียงมาบ่กูปุญญาเหรอโหดีเมียหวยดาจนเห็นวินได้มาสิเนี่ยเปดูมากูโนยิ้มได้ยิ้มได้เนี่ยไม่รู้တော့บ่าวอ๋อกูปุญญาเหรอเมียหวยอ่ะกูปุญญาเหรอนะ เบกูมันไม่ตั้วจิมาวอืมถ้าบิเมกูกูกูไม่ไปเนี่ยบัวหมูปอกกันกูนอกสันตีนมีคุยมาบ่ะมันนี่ผ่านซุยเหยวหีโดเชิงกูเปียรอเมจนเหยวหีกูไม่คุยไหนมูเหยวหีกูจนคิดเด้อเหยวหีจนกูปิดบิไปมาไม่ตั้วมาเน โอ้ยมูรีลีลีชื่อนี่เด้อญาติโยมอเมียนพิษนี่ว่าซีรีลูกจนสุดต้องเลยโอ้ดามะญาติโยมจนเห็นวินเด้อเบ้มาขึ้นมาตั้วมาจนเฮาทาลูกปี้มาตั้วมาเนี่ยญาติโยมอีกปี้มาตั้วมาเนี่ยอ๋อกุปุญญาเองตะเกรอญาติโยมอ่ะกุปุญญาโหชื่อนี่มีบาบิสุรา นานเลยบาบิชิมูลิทันนี่ญาติมาญาติวีกุกุญญาเองวินนี่โหยกขึ้นมาบาบิญาติวีชิกุกุญญาจานิล่ะชิเอ้ยเพชรจะมาชิ โอ้ลีเทนเนี่ยประกันยามาขันร้ายแก่เนี่ยดูบัวลีไม่ตั้วลูกยังไม่ลายอดล่ะเมียวุ่นยีปอกกันเงินนอกสันจริงเลยสุดะไม่เอาเปลี่ยวลีอยู่กูปีเยมาไปลูกไม่ชีเดเนี่ยกูกระไรกระไรไล่ลานี่ดีลีเมียบัวกูไม่ชีขณะต้องชะตั้วยอดล่ะเมียวุ่นยีอิจจีดูกะเมียงูไล่ชานี่เลยสุดะ เมื่อตีสิจริงเลยยังงูมาหนูได้มุปกรรมมายัวกันดีတော့มูเรเรมาดูอเตลีญาก้วยเกเรเมมีไหนอาบิเมมิงูไม่ตุ่ยตุ่ยอ๋อไล่ชานี่สิญาติโยมอ๋องาเอ็งเนี่ยต้องมาแม่ผู้เกเรงาฉิดดีสิยังงูรู้สิกูยอดทนมาบาล่ะ ုံလူတွေစုံနဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေဒီမှာအကုန်စုနေရောသလားဒါနဲ့တောင်ငါ့ကိုသိတယ်လူတယောက်တလီမှမတွေ့ပါဘူ းဟေးကိုလူအမေဘာကြောင့်ကြည့်နေတာလဲဗျာ ဗျာ ခမားခမဇာချိုကြီးလေးကွာပါလေမင်းကအထုပ်ပိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ တော့ပကံကနေမနေ့ကမှရောက်တယ်ဗျာ ဟင်ဒါနဲ့တော့မင်းငါစီဘာကြောင့်မလာတာလဲမင်းနာမည်နေ ပုံရနေဗျာခင်ဗျားကလည ်းဟေးငါသိပါတယ်ပုံရရမင်းခုဘယ်သွားမလို့လဲကွာ ဟုတ်ကျုပ်ပကံကျောင်းတိုက်ကဥပဒေစီသွားမလို့ခင်ဗျားသိတယ်မို့လားဟင ်ဘာဖြစ်လို့မသိရမှာလဲပုံရရဒါပေမဲ့မင်းသွားလဲပို့ပဲလေ ဟင ်ဦးစင်းကမနေ့ကပဲတုံးကိုပြန်ကြွသွားတယ်ကွာ great တောင်းကြနေပြီပိုက်ဆံလဲနှိုက်ခံရတင်းစရာလဲမရှိ မင်းဒီစကားမျိုးပြောတော့ဒါစိတ်မကောင်းဘူးကွာမင်းကငါ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကားကဆက်ဆံနေတာလားမင်းကစိမ့်ကားပြင်မဲ့မင်းကကူညီရမယ်ဝတ်တရားရှိပါလေကွာမစီလိုက်ခဲ့ပြီးစံကွာမင်းထုတ်ဒီပြီးစံပြီးစံဇိုင်းကဟိုရှင်နာအိမ်လေကွာကဲလာလာလာ ခမားလူသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်အော်ဒါနဲ့မင်းသမီးမစားရသေးဘူးဆို အာအာတော့နာတယ်ဗျာကျုပ်စားလာပြီ ကဲကွာဒီဆိုင်မှာသမီးစားမယ်အင်းကမိမလည်းကွာဒီနေ့ကျမှရုပ်ရှင်သွားကြည့်နေတယ်ကွာ ဟော ဦးလေးဟေ း ဟိုကျက်သားနဲ့ထမင်းဘွဲပြင်လိုက်ပါဗျာဟေးပုံညာငါတော့စားပြီးပြီကွာမင်းစားနေ ကဲမောင်ကြီးကျက်သားနဲ့တပွင့်ရော့ရော့ ကဲပုံညာမင်းစားနေနော ်ဟုတ်ကဲ ့မင်းစားနေတော့ငါဒီပစ္စည်းလေးတွေအိမ်သွားပို့နေမယ်ဟေ းဟုတ်ကဲ့ ငါသွားမယ်ငါသွားမယ်ဟလာ ဟုတ်ကဲ့ကိုရော့ကြီ းကဲငါတို့မင်းစားတဲ့ထမင်းဘူး၆ကြက်ကြတယ်က ွဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုကျော်ကြီးလာရင်ပြေးပါမယ ်ဟာမင်းလူကလည်းဒီလောက်ကြောင်ဘယ်တော့နေလို့လဲက ွဟိုအရှိကသူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေသွားပို့တာပ ါမင်းပြောတဲ့အိမ်ကငါအိမ်ပဲကွငါကဒီဆိုင်မှာသာထမင်းရောင်းတာ ဗျာကိုကျော်ကြီးပြောတော့သူ့အိမ်ဆို အာကိုကျော်ကြီးဆိုတာမင်းသိလို့လား ဘူးခင်ဗျသူကကျွန်တော်ကိုသိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သိရတာပ ါ ပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာထမင်းစားခိုင်းပြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေအိမ်ပို့နှင့်မယ်ဆိုပြီးပြောထွက်သွားတာပဲကျွန်တော်ကပကံကပါ ဟာစောက်ကျိုးနေပြီမင်းတော့လူလိမ်ဖြစ်ပြီကွာကဲမောင်ရင်မင်းကိုဥအနေနဲ့ကကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပါလေကွယ် ပိုက်ဆံလဲနှိုက်ခံရရဲစခန်းလဲရောက်ပစ္စည်းလဲလူလိမ်ရန်ကုန်ရန်ကုန်กว่าต้องจะนี่จีเนียฮะอัญญิพฤษะอภิส่งรู้บ่ล่ะท้ายพุทธฤทธิ์อันยายีเว้ดีท้ายพุทธฤทธิ์มาเมียวุยีสู่แล้วนำเมชาลุไม่ตรีบ่ล่ะโอ้บาไปผิดๆเวสงสารน่ะก้าวมาเลยดิเดี๋ยวมาน้องอี ဘာကိစ္စလဲဗျငိမ်ငားကြလို့လား အာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်သိကျင်တာလေးရှိလို့မေးပြစီနော ်ကဲစူစမ်းမအောင်ဘလို့အကြောင်းများလဲ ဟောကျွန်တော်တို့ပကံမှာလာကသွားတဲ့ညဝီဆိုတဲ့မင်းသမီးဒီမှာမရှိဘူးလားဗျာ ပကံမှာကတာရောဇလုံးမှာကတာရောကြုံမသိဘူးဗျာဒီမှာမရှိဘူးဗျာလှုပ်ရှုပ်ရတဲ့အထက်သွားဗျာသွား အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားပါဦးမယ ်ဟင်ရှင်ရှင်ကိုပုံရမဟုတ်လား ဟင်မမျိုးအကနာကိုတွေ့ရတာကျုပ်ဝမ်းသာတာပဲဗျာ ဒါနဲ့ကိုပုံညဟ င ်ရန်ကုန်ရောက်နေတာကြာသွားပြီလားယင ်မကြာသေးပါဘူးမမျိုးရဲ့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အခါဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတော့အခုတော့မမျိုးကိုတွေ့ရလို့ကျုပ်လာရရုံးနောက်ပါပြီဗျာ ကဲစူသားမအောင်ကိုပုံညရဲ့ဟင ် ဘယ်လိုလာရရုံးနောက်တာလဲ အာဟိုမြတ်ဝီကြီးဘယ်မှနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပါအောင်မမျိုးရယ်ဟိုညဝီကိုကျွန်တော်တိတ်တွေ့နေတယ ်အင်းပကံကပြန်လာပြီးရန်ကုန်ရောက်လို့ဇာကောင်းပြုတ်တဲ့အခုချိန်ထိလူကြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူးကိုပုံညရယ ်ဟင် းညဝီရာကိုဝင်ရှိလို့ဇလောကရီကပျောက်သွားပြီဆိုတာလောက်ပဲကျွန်မသိရတယ်ဒီမှာကိုတဲ့ညชิชิเจ้ามาเบ้ขอลาละคุณเจี๊ยไอ้เปลี่ยนบ่เบ้ไอ้เจ้าบ่เบ้ล่ะ กีดีอ่ะแลกูกูก็มิ้งโฉิหลุลูชิเนี่ยเอี้ยนซ้อมมาเอเอซีซีสกาเปียวหยองขอลาละบ่ ไม่ผิดกูไม่ผิดกูกีดีโฉิเหล็งพี่ขอลาละ ที่มาพูดกันอยู่จะมาหาลูกบ้านแม่จะกังวลว่าเนี่ยไปเยี่ยงน้าวันจะจะกูกูอาโกกูบีกูตัดได้ลูกบีเนี่ยเนี่ยลูกใครสานี่ร่าสิตีเอล่ะที่คุณเยี่ยงกูเชื่ออยู่จะมาว่าสาวลูกบ้านเฮ้ยเมื่อดีลูกเล่นเข็มปีโรเล่งาพี่เอล่ะตัดตาหน้าบุปผีดีที่มาคิดดีฮะที่อาชาลูกอยู่นี่ดีกว่าเมื่อมีอยู่ส่วนเอามาเมื่อหลับบ้าน เชื่อเรื่องเดียวสวยกับพี่นี่เนี่ยแก้จะไม่ได้มีเว้ยไอ้เจ้านี่อาจจะพี่เราเสียมาเลยงาเราลูกเดียวกับมิ้งอ่ะยี่ปีบีเดี๋ยวเราเหนียวซานี่เราฮึมิ้งพาลูกจีนักกินโทษนะมาเชื่อตีเดียวกับมาละกูเตนิวเฮ้ยตีเดียวกับมาละจะมาหาเชื่อกูลูกจีนลูกของเตียอันนี้เนี่ยยังจำไม่ได้พูดช่วยมาตั้งว่ามาดีเฮ้ยจะมาอย่างไรเฮ้ยจะมา มีเนี่ยงานนี้เหนียวเชื่อสิเงาคุยเดินเล่นลูกขนาดนี้ลาเงี้ยกี่ปีลาเงี้ยมาเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเราเจ้าบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าบอกเราคุยเราไม่รู้ผู้ลูกกูไม่รู้ผู้อันนู้นนี่เนี่ยเจ้าใหญ่เก่งกว่าเจ้าเจ้าเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เจ้าคุณเราไม่รู้ผู้กว่าลูกกูไม่รู้ไหนขมิ้นเราจะงานอะไรเจ้าสู้บ้าเลยอ่ะว่าเจ้าจะหนี มีมีบาลาชูดะจะมาเอาเก็บอะไรจะมาเอาเก็บอะไรจุกันลาชูดะมาเอาบาหูยาจุกหาจุกเอซีซีเอี้ยบอยนี่ละวะเขมียาดูอะไรยาวลาบีจุกูน่าเชื่อใจละวะเฮ้ยมีกูเชื่อใจทั้งวันจะมาเอากูยี่บาชีจะมาเอากูยี่บาชีที่ลูกจะมาเอามาดีอาสาวกันละวะชีจะมาเอามาดีอาสาวกันละวะ เจ้าก็ตัวเสียสีเลยลุงมาไม่เป็นมาตัวไหนมึงอย่ะพี่เราไม่เกลียดเจ้ากูลุงมาดูว่าดีลูกอันไหนเจนี่ละเจ้าเล่นดูสูบีขวดตัวเองกูยิ่งเต็มไปด่าเลยล็อกกันนี่ดีเนี่ยเส้นเย็นไปพี่ตัวมาบ่พี่เราลุงมาดูเองมาสอบกันเนี่ยเปล่าไม่เอาปากกาเลยกว่าเอ้ยงาจ้องตีตัวเองนั่นแหละกูขมีอาจ้องเลยมาตีเจ้ากูเจ้าจ้องเลยมาพี่เจ้ากูเจ้าจะหนีเนี่ยมาละที่มึงเกลียดกู ต้นไหนผู้เว่ยเอาไหมไม่ไปลูบ้าว่าอะไรวะเฮ้ยลูบ้าว่าอะไรวะเขมียาดูยังงงอ่ะลูบ้ามองยังขยันลุลูบ้าว่าอะไรไม่แน่ลูกเว่ยเจ้ากว่าลูบ้าว่าจะได้กูเชื่อที่เราไม่สามารถได้หรอลูยาวะลูยาวไหมเอ้ยกว่าจะจานนี่วิเขมียาดูยังงงอ่ะได้ชาวอะไรวะเอ้ยเชื่อไปพี่ดีกว่าเลย ไม่ได้มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ไม่เจ้ามาหรอกป้ามาไม่ใช่หรอกปีเสียแล้วงวยไม่ใช่ยีเสียแล้วมีไม่ใช่เอ้อมีติดทาเนาะแกว่าสิจม้าบอกกุญญีทาได้สิโอ้บลูน้าเลยยามเลยสิล่ะจม้าไม่ติดไหนเนาะบ่าวถ้าใบแม้จม้าเปล่าล่ะเลขันมีจม้าเนี่ยอดูเอ็งก็คณะเลขเก็บบ่าวเนาะหึอ๋อถ้าได้สิน่ะแม่ก็บ่ดูเลยหิงอ้าเอ๊ะอะกูฮะตองจาหนีดิเอลิ ก็แม่ก็ไม่มาตาสู่รอยุ่งยาวมาเว้ยโอ้เจ้านั่นแม่ก็โอ้ปุ้งยาวะก็ปุ้งยาเลยล่ะอืมโอเคก็ปุ้งยาจะมาไหนเล็กแค่เนาะอืมมีพี่กูจ้าอะไรมามาสิไม่ก้าวมาหัวกูเองโอเค ถ้าว่าเป็นแม่มาเบลูนี่เนี่ยกูเนี่ยไม่สุดละเสียดายนี่ละวะไม่เนี่ยแม่มาฮะอันนี้ปีนี้กูเนี่ยนู่นละจริงละดูเลยพี่รอไม่งาเลยเตี้ยเทิดมามาฮะเลยเตี้ยเทิดมาฮะข้างซ้ายจะจิ้มตูบีเม่เตี้ยเอาแต่มิวสิกดูข่าวข้างซ้ายนี่จะยาร่าไปหมดละไม่ใช่แต่เมียวีเป็นมาสิลูกไม่เบลูไม่เสียบีเม่ไม่รู้เนี่ยมันดูจะดีเอง Mie bawa sahwi ni ini tu dia pusingan. Tuhir emohla mampunya. Hebat ya mama Kitty. Jono ha mie ada langgu show ni dia tu dia apa? Hujan ni. Tahu biar musuran le. Jono mesin dah bawa. Oh. Jono pihon le anu binya loga ye awam mu ye. Jono cedu nyawu ye. Jono adu adika pihon me jauh me mama Kitty. Mie bawa mama kunyi je mari kui. Dah, mama abah kuni dia jitu le pare ni. Nada kuga. Yo bau. Mama ye, bawa cawu me bau kui. Pare suye. Mama hamil nada tiok ke. Anu binya loka ma cilen niari. Yau cara kari, cinti dia sesamuri ama. Mama kanzan ni gayari. Di dia suraga, kute ni niaga apa niuwe. เออพาเลยสุยยักษ์จ้าดาสร้างเมืองดูมันสิลูกสกัดจ้าเราไปไอ้พี่เบี้ยกูมามาตีวันนี้เลยกูมามาตีวันนี้ เข้าไปเลยมามาเกิดดีมามาเกิดดีบอกว่ากูเลยจะนอนตั้งนานเลยแต่ไม่จะนอนรับบ้ามามาจัดเนี่ยกูกูเลยจะนอนบอกสิ่งก่อนสิ่งนั้นกูยิบจุดเลยมามาเกิดดีกู พี่เนี่ยจะนอนเล่นตุ้งเปียกุญยิบจังบ้าเลยวันตาเลยจะมองเลยแม่บอกพี่วันตาเลยจ้ามีเนี่ยแม่บอกว่าฮะสู้ดูกองเบ้าบ้าแม่น่ะแม่บอกจะเกิดเรื่องสั่งเสียชีเนี่ยสุยแม่น่าเลยทารีอาจารย์กูไม่หมดเปียกุญยิบจ้าบ้าเลยแม่บอกดีจะนอนพี่เนี่ยกุญยิบมันเนี่ยแม่บอกกี่ดีเอ็ดเพี้ยว่าสิแม่ ที่เลสุยไม่หมดเหนื่อยเลยเจ้าจีสานเนี่ยที่จะเข้ามาแม่กี่ปีก็รอไหมมาฮะอนุปัญญาสั่งลูกมาเอาเมียนี่เรื่องดูเดียวเนาะที่เกิดว่าไม่คลิกก็สาบเจ้าอะไรลูกมือเย็นเนี่ยไปจู่จ่อเรียบสูจิสูมีเยี่ยยี่เจ้าดีเอาเมียเอาลูกไม่หมดมาฮะลูกกูนี่เป็นไงเนี่ยแม่ก็เลยแม่บอกว่ากู อะไรจะเสียท่าดูลูกตุลุเนียเมนอ่ะวิโอฟาวิจิอันยิ่งกูมียิ่งเสียยามะตุลุเนียวทบทุนยิ่งกูมีเนี่ยงาอยู่อยู่ตาตาไป จ้าแม่มาเก็บดีกูจะนอนเล็ดท่ายามะลูกสุลุราปองเข้าใจลีมีงูแม่มาชี้ชี้เนี่ยเบี้ยวเมย์นั่นอุ้งเนี่ยเป็ดจูดเวตุลุเนียวฮะ ฮันซองเลยไหมอ่ะไปไหนเลยมีตัวอะไรอืมแต่สุดที่เชิงจะพี่ละไหมจะนอนเปียดนาฬิกาด้วยไปรู้เสียมาไหมกูบอกว่าเนี่ยมีอาวุธยิงเนี่ยจะนอนเปียดสงจ่ายตู้ดองเชิงเลือดตัวมั้งล่ะไม่รีมองปงใหญ่ไม่มาบ้านนี่น่าจะสิลุเลยเจ้าสาว ฮันซองบอกว่าที่แกมาไม่โอเคมีงูมามากุญยิ่งเนี่ยมีอะไรมามาบอกกุญยิ่งไหมสุดจนเนี่ยบอกว่ากูกุญยิ่งเจนเนี่ยกูยุ่งกันอยู่บ่ไม่พูดละจนเราลาเลยวิมามาเก็บดีจนเราลาเลยบ่บีไม่ใช่ลูกขนาดอยู่ไม่ใช่ยังขนาดไปอ๋อไม่ใช่ขนาดโลกอะไรลูดาวิไปเด็กค่ะอยู่ที่เล็ก ยิ่งเลี้ยงเลยเพราะว่าอาจารย์วิวาล่ะไม่ใช่ขนาดพยายามมาสู้ต้องเกเรงาเพราะว่าไม่ใช่ขนาดต้องชาลุไม่ใช่ขนาดมองปุ่งยาลุต้องเฮอไลเชนเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

ตมีเลี้ยงอ๋อพี่ลูกดีตะชี้โหซูเนียราแลกวยดีตะชี้ฮะอู้รุ่งอ่ะพี่เป็นสุขแก่กูเลยลูกมีเปียวเหยหมดล่ะแต่จำมูตมีพี่ๆอ้อมมีลูกซูเนียราไม่มีตัวบาระตมีไม่มีชื่อจูราเลยมีโลกะเอไม่ใช่คณะซูเรอจังเตียมีมีรู้ตามมีบัวมาตะลูมาอธิเป็นไม่ใช่ไหนเนาะบ่าว มิมิตมิลีพี่วิวติดเอาไม่ได้มิมิเนี่ยพี่วิวตั้งแต่หลังแล้วมิมิเนาะโอ้ตมิลีเอ็ดมิชิกนาพี่อามาตมิเนี่ยมิมิพี่วิวตั้งแต่หลังแล้วมิเนาะโอ้ตมิลีเอ็ดมิชิกนาพี่อามาตมิเนี่ยพี่วิวมิมิตัวมิโอเกบูมาดีเลย ถ้าพี่มีถ้ามีเนี่ยพี่พี่หาสิ่งทางดูเพื่อตัวมีสุดเลยตัวเดียวมีมีเพียงแค่อย่างนั้นถ้ามีแต่พี่พี่อุตมีแต่เรื่องมันไม่ได้หาเราปะเนาะอืมเนี่ยวิรุตามีสารีมีพี่อบีมีน่ะมันก้องพี่นี่จ้าละอ๋อฮะจิบก็ปวดกันถ้ามีเนี่ยตัวพี่ก็มีนี่วิหกลังเลย ตมีกูอู้ไม่มีตมีเป็นเพื่อนกูช่วยตมีบาลงเลยอืออู้อะไรเป็นเพื่อนดีตมีอะไม่มีรู้เลยกาเด็ดดีฉันเลยสุดาเด็ดจังนี่กาจะสุดยามาบ่จ้าพี่ตมีเป็นเพื่อนกูไล่ปุ๊บไปไหมอือสิเกล้าอู้เดี๋ยวไล่ปุ๊บไปมาเลยเป็นเพื่อนเอาเป็นมาเลยกูปุ๊บไก ตมีลูกสิสิเฮาไม่เปียวหนิสิตะเกเปียวนี่ดาเมียวอีตะเกเปียวนี่ดาสิเมนูไม่เหมียวเล่นเนี่ยสกาดิโกงาเปียวอย่าอูเมเฮ้ยสาซองนี่เด้มาจีซาถ้าบ่ถูกเลยถ้าบ่ถูกป่งเลยเฮ้ยกูปุญญากูปุญญาเฮาบาดิเฮาบาดิกูปูไก่ไปหุเตเมียวอีเต้กูหุเต ไอ้ยังนุ่งอะมาเทียนช้าได้ปุ่งเนี่ยฮะอะกูในงานโจซ่ายี่เสียเปียดซ่าเมน่ากูปุ่งเนี่ยผิดนี่อ๋อตัวจิโร่ผิดนี่พี่กูโอ้ถ้าสุยตัวจิโร่ตัวมีพี่รอมาเนี่ยมูยี่ผิดผิดดิอ้าลูเปียวเปียวไล่ทีเนี่ยกูปุ่งไก่มันผิดเจ้าหูเมียวอีมันผิดเจ้าหูงานอะตู้ปอมมาอะฉิจีบีติสซ่าส่องทิ้งแกไปเนี่ย ตู่ก็รออกุเฉยมาอพอยะหลุเปียวนี่บีเปียวนี่ชิตู่มีมายานี่บีหุล่ะหุเตมะชิขณะมองปุญญะสุเดตู่เยเป็ดสะกูงาโกเรตั้วจิบีตู่เนี่ยงาตุ่ยแกหลุดีเจ้าหนูงาติแกอ่ะชิบัวมาจิมะเนี่ยกูปุญญะกะบาจาบีบ่เนาะนี่ ตมีเปียวตีผู้เป็นแม่สูผู้เอ๋ผู้เป็นสิผู้ปีบานุผู้ตมีตื้อจิลุบาตมีเฮ้ยเป็นเนี่ยเลยเมียวอีตมีชื่อยืดดีชื่อดีเด็ดสูในงานโจซายเสียเปียซะเมนาจีตู้อภิสิโหอนุปัญญาวาธนาป่าได้ตมีกูโป้ท้าไล่เยตมีชื่อยืดจีเอี้ยมั้ยบ่กูพี่บ่าวกูปูไก่จม้าเยตมีลีโหจม้ามาคุยหน่อยอยู่ พี่รู้ผมว่าก็มีด้วยนี่โอ้มีอะไรคือด้วยปู่เป็นแม่สูบอยู่คือว่าตมีพี่เอาไม่ได้เอาบ้างอืมที่รู้ปะล่ะเมียวอีวันนี้หัวใจนักคู่ปีเบียสิรู้ตาผ่าเลยด้วยใจยังไงตมีลีเลยปีนี้ยาวนี่เลยขึ้นลงในนี่เนี่ยลูกอายุมชีพอายุมีอะไรคู่ปู่ไก่ ยุบยั้งซะมองตะมีก็เลยเหลิมมาได้ตะมีสุดอสกากูรอหน้าถองหะเลยงากูเรตะมีกูตู้อภีแลแท้อ่ะสิดาใบเนี่ยต้าถามมันไม่ติเสียอ่ะตะมีก็เลยบากูมาพ่นไม่เปียวอ่ะที่ผีลูกเลยไม่ขอเนี่ยดามาตู้อภีเนี่ยตู้ตะมีนีนีกะกะนีบีปัญญายะกาสวยอารมณ์สึกช้ําตายะหมดหมด ไปเนี่ยตะมี้อ่ะเลยตะบี้หลุไม่ขอหรอกมิมี่ก็จ้องเลยยอมไม่จ๋าหรอกกลับมาดิตะมี้เลยใส่ด้วยจีนี่แหละตะมี้เนี่ยตะบี้น่ะมาตะมี้เนี่ยชื่อด้วยมิมี่ยีนานาเนี่ยคุยเอามาพอตะมี้ฮะคือเตียเหรอมิวันตาเลยจ้ะมิมี้ กูปุญญะฮะกูปุญญะหึกูปูกะฮะเมียวนี่ดาเนี่ยโดเวเปียโหตูกะเล็กอ่ะบะดูลีเนี่ยเปียตูกะต้อละวะกูปุญญะแกตะมี้จะแม่ชัยขอละเวอูเปียวๆนี่ตะกูปุญญะสุดาเกดีเฮ้เกดีฮึพอดีมากูปูกะโหลลาเลยเฮ้ตาโหตาโหตะคูลุกแค่กวาโอเคมาเวแกกูปูกะแล้วเหมี่ยวนี่เนี่ยเหมี่ยวอี้เจ้ากู ดิแท้ปูโลไม่ติ่นไหนหรอกล่ะเปียเหมียวอีอจ้องเนี่ยปัดเตลุจนดีแท้ปูบี้ไม่เปียวไหนมาอูกูปูเนี่ยจนลายเอ้ไกษะก็ฮอดิคลีมาเลยไกษะโอเคต้องส่งจ้าบ่าวสิเอ้สู่ซ้ําบ่าวเปียดิคลีมาเลยเนี่ยปัดเตลุจีโลกูปูเนี่ยจีโลอื้อๆดิคลีมาเลยอ่ะอนุปัญญากูตึกปี้วาสนาป่าเลยอสูแล้วก้องอกแล้วก้องคลีเนี่ยกูไม่ไล่ตู้มีบ่าก็แล้วซินเยอะတော့ตู้วาสนากูมีดองเหมี่ยวไม่ปี้ไหนช่าอื้อๆจนเนี่ยก็ตึกเย็นนี้ yang dongeng itu kuku aku apa yang dia bibu ceno kemia sih lah ada. Eh kemia ni nele apa bega awam yang dia tu ni dok kuni nai lima lu ceno yusar. Mana le kuku ka? Nubi ni aku mian nulu ni dong mian biar mesura ceno lu ya tahu ma. Tapi me sesi dua si tikan nai ma awam yang mesura dok kemia tiba le. Tada le tu ya pengu yicheng a si neu ma u. Cari alung ceno biasa biwa biku punya. Kelima lihat pemu bisa kau mai, jadu cina tahu juga. Paling mau, di kelima lihat dia ima tapi, anu binya ni le tahu juga pemu biar dia lah ima. Eh? Oh, tapi bukan mau ima, tapi ima lupa siapa kau mau. Oh, kiri kali, kurang anu binya malu pipi, anu binya kau mian nule aku masih le dulu kau tahu juga mah jauh ni dah lah gua. Tapi, tapi, aku ni cerita balik. มีเลยชุดได้ไปที่มีเลยชุดได้ไปแต่ที่อยู่ใครน่ะก็รู้ป่ะมีที่เอ็มมามีคนอยู่อ่ะเนาะแกล่ะคลีเอ้กูรู้ไม่ด้วยตาวันอยู่อ่ะมาป่ะแกกูบอกกันเขมรเนี่ยนายเอ้พอดีคลีมาเลยกูมีมีจริงตาวันอยู่อ่ะเลยพี่ตาวันอยู่อ่ะเลย 你把老李拉来，你屋里小开家了，可有没晓得不记得？怎么那边嘛，听明眼你路啊，安迪？安迪，表来你真甜的嘞，我只要过来过来不是因为别为他了，你哪晓得的不？好了， 没好吧，安迪？ 也没行，下楼也没行嘞，你屋里明明晓得。好 给安迪， 这对不行，别多久，我们家的地路比伢个面多了，妈妈对。 嘿， 明个，明个，西，安迪，你过来点啥子？老早那边的个，你咋记得？你碰到的带茶吧，是咋？你把路么带茶了？嗯， 是吗？带茶吧，安迪明年来，谁家也来？ 不要么？你咋真真真来的呢？我是把路个，你别带茶吧啦。 好给安迪，来吧么？ 不带，不带。给，给地家来过，开眼睛开嘛不？ 可怜的老奶奶，你也吧？啊，姑姑娘，我见了你个。哈哈，你爷呀，可怜他做的，给你姑姑娘表弟留了点手嘛，你也拉毛耶。好地吧，我弟弟耶。我是要你来家吧，你看呀，第一要你来，你不娘娃那爸的做妹妹，好气人，老老娘的，姑娘家人，该也给我们瓜。姑姑娘啊，你可怜嘛，要来啦。 你这一波刚刚我们这上，就表你爸不过啦。哼。 ดีโจก็มาเลยก็จมไปบาดเลยจมไปลงมาเลยนึกๆละๆนี่จิโลกูบัวกูคันนี่ท่าล่ะกูก็ตึ๊ดๆแม้อเพ็ดเลยลาด้วยเนี่ยแหละเกดีว่าซึ้งเลยล่ะไปตื้อล่ะแค่นี้แหละสิอยู่ใกล้ด้านพะน่ะงาอเปลี่ยนตั้วเอาเหมอะเก๋สิอืมแล้วมิงเหรอคุณซาบีบล่ะตะนี้ซาได้บ่าวกูเนี่ยกูเนี่ยซาบีบล่ะตะนี้กูไปแม่ลิ อู้มาซ่าเหรอบาบุกเว้ยมิงเหงาตั้วซ่าจิเหรอเนาะพี่ๆๆๆอันที่เนี่ยมาดานี่สุยตะมี้รู้เปาะจ้าได้มาบาพี่ๆอู้ที่กินอะไรกินอะไรเนี่ยไม่มีหรอกพี่ๆตะนา Hey, Ming. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. ตะมี้ไม่ติดอูตะมี้ไม่ติดอูแกแกมาติดหรอวะมาติดหรอเจ๊ตาอูเจ๊ตาตะมี้ไม่ปล่อยอ่ะสิเนี่ยตะมี้โดนเลยตะมี้เลยตะมี้ทีนี้ใครมาซูลุไม่มีหรอวะฮะพี่พี่โหล่ะพี่พี่เอาไปเอาไปพี่มิเมียตะมี้สิมานี่ ที่เจ้านี่ไม่เผาซูลุยาวุยยาวุยเข้าไปมิมิยาวุยอีกแล้วมิมิตะมิมิมิเป็นมาแล้วไงตัวซ้ํามาตะมิเหรอยาวุยอยู่เพ็ดๆเปรียบอย่างสิเฮ้ๆตะมิมามิมาสิเนลุมิมิอ่ะไม่เผาหรอกอ๋อตะมิ เพื่อเจ้าตะมีมีมีเมียวุ้ยน้าเลยขึ้นลงมาวะไม่ชี้ขนาดจูเสร็จอ่ะเพเพบัวว่าตะมีตะเกรอกีดีเนี่ยเพเพฮะน้าเลยหมูอยู่ท้าเด้ฮั้นส่งเลยไม่ย่าได้ว่าตะมีอ่ะอ๋อพี่ๆชุบเพ็ดก็เลยเปลี่ยนพี่สิ้นซาจิซ้ํามาอูเมียวุ้ยสิ อตินชีอนันต์ไม่มีตากูเหมี่ยวกูส่องซ้าแกยาดาเบกกะกะบาดิส่องหวออุมาแลสุดาเปียวซ้ํามาอ๋อเมียวุยสิ้นซ้าเปียเซียงกูโปกาเยกูโปกาเปียวดุลูเมียวุยเยบัวหาบ้ามันเหมี่ยวลิ้นเจมท้าบาวูยูยะจินนาหมู่ปี้เมดุแลไม่ชี่ดอบาวูเอ้อเราจองแค่นี่ดาปอเมียวุยยีกูฉิบบาเรสุดาอจินนาแลกะเลเมียเนกูโปกาถ้วยเป็ดท้าจินลุนลู เมียวุยีกูลาแล่บาลุชวยเล่นเนี่ยขอร่อเล่มล่ะกูปูกาเตี่ยวต่อโตกูสิทธิ์ซินเย็นเนี่ยดากูสิ้นซาจิด้วยขอจิเหมี่ยวเมี่ยจิซ้ํามาล่ะเมียวุยีเยกูปูก้าโอเมียวุยีตะนาบาดิตะมีเลด้วยชื่อยีมุอภิชาขึ้นนี่ดาบาแค่เอาต้วยนี่ดากะเมียวุยีเยบาตะเต่นหนองช่วยยาดากะจุบบัว กูมีตากะกုံแล้วไม่ปางวยแล้วไม่ปาปกาตนาแล้วไม่ปาได้จินตนาจิตเต็ดๆอนิจนาขันจิตเต็ดๆบ่เหมียวเว้ยเก้บากูปูกาเยจิตะกะตะมีเปียงหน่ายตู้ผีเนี่ยเนียได้ฉีนิโอเมบีชื่นด้วยผีปี้บ่เมอือจินหนอวินตาก็มาล่ะเหมียวเว้ยจุวินตา จิตะกะตะมีเปียงหน่ายตู้ผีเนี่ยเนียได้ฉีนิโอเมบีชื่นด้วยผีปี้บ่เมอือ จะเว้นแต่อะไรมาแล้วเนี่ยวิจะเว้นแต่อะไรมาจะบอกว่าที่เขาไม่เอาเรื่องจะยอมดีเด็กตั้งหลายดีลูกไอ้เด็กวัดรู้ตัวเนี่ยเนี่ยวิจะพี่เป็นอะไรกูสองสามหนึ่งกันเลยสิฉันมากูปูกายสิฉันว่ะมีฮัลโหลฮัลโหลตุ้มีตุ้มีตุ้มีตุ้มีมีลูกกังมีน้องตุ้มีกังไหนมีจ้ะตุ้มีมีจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยไม่เปลี่ยนจ้ะ ที่รู้ว่าต่อเฮ้ยบาบิโอเรตุนี่ผู้ใบเนี่ยวิ่งกูปุ่งเนี่ยเราวิ่งที่เป็นอะไรบาบิกูปุ่งเนี่ยทำไมเราไปลุกขึ้นเลยจ้าเลยชัวร์ดูให้กูเปลี่ยนมือดีเจ้าเอ็มโลกมาลงในโน้ตบุ๋ยอ่ะจังหวะจังหวะอารมณ์เสียงกูเองจังหวะกูคุ้นเลยยามาวะแต่ก็ ที่ตมิลีฮะจะมองเนี่ยเมียวีด้วยนี่ตาบังดาทูปีไล่เด็ดตมิลีวะเข้าใจมิมิที่พี่อยู่ที่มิเลวันนี้มิเอที่พี่ฮะแอนที่พี่ดีเนี่ยพามันตั้งแต่บ่าวที่พี่จะเจอมิเอมิสิกนะให้ฟังเลยมิอาวะตมิลีทารีบุรุลูกพี่ลีกูอยู่มาเมียวีประกาศว่ามิสิกนะเพื่อนมาสู้ตองเนี่ย คือเราไม่ดีเลยลูกไม่ใช่ขนาดอุปนิยมาที่พี่ให้กูฮะแต่แกก็ต้องวิ่งเจอหนูจริงแล้วฉันสงสารแกฉันสงสารอะไรวะกูว่าอเมริกาไม่ใช่แกหรอกกูเลยแต่ไม่ได้จะอ่านเรื่องนี้หรอกที่เมียวีกูพี่ละแกหรอกกว่าเขาเจอหนูเนี่ยที่พี่อยู่ซึ่งจะเอาหนูแต่หนูเนี่ยใช่ไหมฮะ แต่ไม่รู้กันไหมสกัดเจ้าเลยตาวเนี่ยวิ่งขึ้นมาตายเนี่ยเจ้าเลยตาเนี่ยโอ้ตุ้มยี่เจ้าเลยตาเนี่ยเจ้าเลยตาเจ้าเลยตาลูกกูปุ่งยาไม่ใช่คนอาบวันอยู่กูปุ่งยาบ้าสุดที่เคยเล่นนู้น เอ้ยโย่โย่ให้โอ้ประกันว่าไม่ใช่คนละเพื่อนใช่ไหมไม่สนับสนุนเลยว่าเลยยังไม่คุณรู้ไหมคุณตุ้งยัยทีนี้มาเลยตุ้งยัยทีนี้มาเลยตุ้งยัยที่จะขาดจะใช่หรือเนาะตุ้งยัยตุ้งยัยตุ้งยัยตุ้งยัยตุ้งยัย เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอะไรเอาหน้าเดี๋ยวจะจะบอกว่าตัวอะไรสวยอะไรมาบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ သူပကံကမရှိခင်ကဖရားမှာတတိတရားလာဖူးရဲ့ဖရားလို့ဘာဖြစ်ချက်ထားကြသည်လားနော ်လောကကြီး ကျမကြီးကြစာကိုဒီကနော်ကိုသူကိုကြီးလက်ရတော့ဒီကိုကိုဆက်လိုက်တယ်မရှိခလားအောင်ပုံရတဲ့ဒီကလမ်းမှာပါဝင်လို့ကြအေးဆောင်ထားကြရတယ်ဒီကြရုပ်ကိုလူပြညာရှင်များကတော့ဒီလူစေကျော်ဆင်းရဆိုင်ရေဒီမီဒီပြည့်နဲ့ဒီလေးကိုခိုင်ကြတယ်